مدنی سورت دی په ترتیب د تلاوت کی اتسل وختم پس د سورت محمد نا او په ترتیب د نزول کی یوسل یولسم نمبر دی پس د سورت جمینا دا سورت نازل شوه. روابط د سورت فاتح د مکی سورت سره په اوسو جو باندیو هر کلا چې مکه بیان د جیاد وکړه نو دې کې دا خی چې د جیاد نرستو به فتح راځي فتح می درکا. یا مکی سورت کې الله رب العزت د مؤمنانو ذکر کو نو دې کې د منافقانو ذکر وک نو دې کې د مؤمنانو د پاره مثال بیانې چې د مؤمنانو مثال څه دی کزرن اخرج شتو د دیو جنا ورپسې راغل. یا مکی صورت کې پیغمبر ته وی چې واستغفر لذنبک نو دې صورت کې دی صورت کی وئی چې د فتی بوج میدان لریک مخ کی وئی او اراول غواړه د بوج تا نو دی کی وئی چې فتح میدار کار بوج میدان لریک. امتیازات د صورت دا صورت ممتاز دی په بیان د بیا تیر رضوان باندې چې بل صورت کی نشته. دغران دا صورت ممتاز دی پدی خبرہ چ اللہ وی ما صابو سرا کلمۃ التقوی لگولدا. دغرن دا صورت ممتاز دے پ مثال د مومنانو کزرن اخرج شتو باندی داود صورت بشارت مومنانو تا داود صورت البشارت للمومنین انا فتانا لک فتح مبینا دا سورت سپگما ہجری وا بعد د صلح حدیبین نازل شو. نبی علیہ السلام پوم کال باندی مکینہ واپس شو دلارے نا د حدیبی دا مقام نا کفار واج تپری نو خود کل چاتم کال شون مکہ اللہ رب العزت فتح کا مراد تنا فتح د مکی اس دل تے صیغہ د ماضی را را انا فتحنا لک فتح مبینا دا صیغہ د ماضی لتحقق کلو کو چگورا بزدا چشوا چدا صلحا دا حدیبی دا تعبیر دے پا فتح دا مکی باندی بس مکہ دے فتح کا. نبی علیہ السلام بیا پاتم کال بانے فتح مکہ فتح کروا او دل توی مبین فتح مبینہ مبینہ و تذکر ہوئی چھ کافر تاسیو کال واپس کئی نبل کال چھ تاس پراشی نو کافران پا بیت اللہ کی بند کئی بیا او بیائے بند کرو بیت اللہ کی لکی سورت توبہ کی منگویلو. فتح دلتا پمانا دفی صلی سرا نو خیالو کے اس ترجمے تھا. اللہ فرمائی انا فتانا لکا فتح مبینا یقینا منگا فیصلہ کرے دا تالا آپ فتح کاربان دے فتح کاربانی میں تو فیصلہ کرے یعنی حکم نہ بالفتح تفسیر جو ہے القرآن ہوئی یقینا منگا فیصلہ کرے دا تالرا فتح کارا مراد تنا یا فتح دا مکیوا یا صلح حدیبیا مکی فتح مختار فتح او دا حدیبی اغا صلحا چې پای کې شرطونه داسي وو چې ټول د کافرانو خبرې منل شي، خوای کی حقیقت کی هغه د کافرو خبرو منلو کی د مؤمنانو فتح وا. نبی علیہ السلام صحابه سرناسته د حدیبی په مقام باندې فیصله کړي، یو دا چې کوم کافر هغه مسلمان شي او تاسو قصرا شي نو هغه به مونږ ته واپس کوي. نبی علیہ السلام وی ډیر ښه، بل پاری کې دا لیکلو چې کوم مسلمان مکی ته تاسو نه راو تختید مدینه نه نو مونږ به نه واپس کوو. دا وی ډیر ښه، نبی علیہ السلام په دې ورته د خطرونو کړه نورم ډیر داسې خبرې وي. عمر فاروق په دې باندې غصه، دا الله رسول دا ټول د دوی منل دي. نبی علیہ السلام وی عمر پریدا ځکه دا الله نبی ته پته وا چې یو مسلمان مرتد کیږي نه نو څنګه به هغه مکی ته ځي، هغه چې یو ځل ایمان راوړی هغه بیا نه مرتد دی. او کافر چې په مکه کې مسلمان شه هغه به مدینه ته نه راځي، هغه په مکه کې خپل دعوت چلی مرګري به تیاری د الله د نبی تپدی کې خیر ښکاری ده ذکر پہ دستخط وکړه. اللہ فرمائی یقیناً فیصلہ د فتح کڑی مونگا، فیصلہ کڑی مونگا تالرا پا فتح کارا دید پارا چوالی تانا حاغ بو جنا یا وسا تقدم من زنبکا چوڑان دیدی استاد بو جنونا اواغا چرستو دی استاد بو جنونا زنب پا ماند بو جن او دی او پورا کی نعمت پل پتا ویا دیا کسرات مستقیم او مضبوط کی تالرا سرات مستقیم پلا رنے گا. تفسیر کرتبی ہوئی ویزبوت کا عللو دا او مضبوط کی تالرا پیدا تا ایک بدکالی او مضبوط کی تالرا پیدا تا یا مضبوط کی تالا پلار نیگا. پدوا مقام کی دو دیوی صلح چکی دا ولید دا کافرانو دا طرف نا مقرس پر چی دا دا مغیرہ رضی اللہ عنہ ترو چاو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ترو دیر آگے نبی علیہ السلام گیری تے اللہ سوڑا منت کئی خیال ہے خبر دی پہلے چی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولی دو نورا خوش شو او دا توری پتی کی باندی لاسی ورطوہ ہوئی کتے کتا لاسی زماد نبی پاکی گیرے تا پلیت لاس والی مشرکا نو نبی علیہ السلام ورطوہی مغیرہ دا خماتا منت کری مینا دا اللہ رسول استا پاکی گیری تب لاس نہ وڑی ترور تلا سے مکھ راوالو لو چگور اسم خود استا کر زارے با استا کردو نزخ لاس ام مکہ کی او تا دا اس طرح کے بدل کے چیز ما لاس دے دا توری پتی کی ہوالو آ کرداری سوا وی دے گڑ اس بو سرون کے ہو دے کافر ہو گڑ اس بے سرون یو رز لگ لیٹ لانو دیتے اعتبار ورک بل رز نورم لیٹ پدرے مرز نورم لیٹ دیتے اعتماد ورکو لگا جو پسلورم ورز بس روان شو مکین مدینے تا دیکھا دیلوی مزنو چرا کافر دنیول دا پار رانش اگر اس بی غوان اگر طول دار حرب نیولل دار اسلام تا خیال نو بیا د تر خلقو ته داغي پیسې منلې خلق به تر تر اتلل چې مغیره دغه څوک نه لا مغیره و تو مغیره ته وي رضی الله تعالی چوسم جستالا کر ورکوم خلقو ته او ته دمرا تخشی چې زما لاس دې د توري پتی کې والو وین سورک اللہ نصران امداد کر اللہ تاثرا امداد غالب دا اللہ دا تیرا لے گل اخفل تسکین فضلو دا مومنانو کی دی دا پارا چخکارے کی اللہ اثر دا ایمان اثر دا ایمان ما ایمان ام سر دا ایمان دا ضرور دوینا خاص اللہ لہا لکھ کرے دا اسمانو دا زمکی دیو دی اللہ پوا حکمت والا دی دا پارا چی دنے کی اللہ مومنان سری و مومنان خزی جنتونو تا چی روانی دونو لاندداری نرنام شبی پائے کی لرب کی اللہ دا دینا سیاتیم اگ گناونا یا تکلیفنا دیو دیدا کار پنیز دا اللہ کامیابی لیا عذاب ورکی اللہ منافکانو سلو منافکانو خزو تا مشرکانو سلو مشرکانو خزو تا از دانی نباللہ چی دی گمان کن کی دی پا اللہ زنستوئے گمان نباد پدیبانی حوادث دی بعد غضب کرے اللہ پدیبانی او لعنت کرے پدیو تیار کرے دی لرا جہنم او بد جہنم زائد ورسلو خاص اللہ لرا لخ کرے دا اسمان نو دزم کی دیو دی اللہ غالب و حکمت والا گرئی بعضی وقت کے دس صرف اشارہ ہو سکا ترجمہ پات دڑی را او دے اتوار پورز بانی ختم دی وہ بجی با انشاءاللہ ختم شروع کرو سو بجی وہ بجے نو کوشش بہو کئی چو بجو تا سمر زنانا نارینا سمر خلق ہوئی نو زگورم چتا سم ماستر سمر مینہ دا چرچو آئی اسی تلیفون کو یو زین ابل زین آو کنا یقینی چتا سر آگئی نو کوشش کئی زائے دیر رے دا گاڑو زائشتے انشاءاللہ راشی دا کلو کلو نا مرگری دا اللہ کتاب اور دعا کی شامل شئی انشاءاللہ اللہ بڑیر خیر او برکت پا جولو کی ارتوا چھے او بعضی خلق کوئی پا ایف ایم اول کر نو ایف ایم خباد زنانو دا پارا لگولے و درس تا ایف ایم ٹھیک خو پا دا غورت شاید زب پا ایف ایم درس ہو نکم زکر خلق پا دی اثر کی بیا پا کورنو کی ناس کی نو پا دا غرز بنکم پا ایف ایم درس رازی بلازم خبر اب ہوئی دا اتوار رض یاد کر رہی رہا آئندہ اتوار اللہ فرمائی غضب کر اللہ پدی باندھی اولانت کرے پدی باندھی او تیار کرے دے بلکہ اللہ فرمائی عذاب رکے اللہ منافقانو سڑو او منافقانو خدوتا مشرکانو سڑو مشرکانو خدوتا چدی گمان نہ کئی پاللہ بانی گمان نہ باد پدی بانے آوادیس کی بعد غضب کرے اللہ پدی بانے او لعنت کرے پدی او تیار کرے دے دیل جہنم او بد جہنم زائد و اطلو خاص اللہ لرا لکھ کرے داس ملنو دزم کی دی او دے اللہ غالب و حکمت والا یقیناً لے گلے منگا تو شاہدان بیان تو ان کے تو عیدہ بریلیانو شاہدان گوان پی گواہ زکرے کہ دمگا مال بھی نہیں کنا پای مرا دے گواہی دے پارا حاضر شرط نہ دیکھا خبر کوئی شاہدن بیان کے ان کے توحید زیر ور کے ان کے او ير ور کے ان کے دید پارا چیمان راوڑی پالا او پا پیغمبر دا اللہ دید پارا چی دا خلق اللہ منی او پیغمبر منی دید پارا چیمان راوڑی پالا او پا پیغمبر دا اللہ و توجرو و توکرو و تازیمو کی دا پیغمبر او مینو کی دا پیغمبر سرا او تسبیح بیان کی دا اللہ سارو مازیگر یقیناً آکستان چی بیعت کرتا سرا یقیناً دوی بیعت کرے اللہ سرا اگا بیعت کے ان کی دا اللہ سر بیعت کے ان کی اگا سنگا اے توجہ کی لکھ وضاحت کو مختصر نبی علیہ السلام دا پوچھیو آج یا عمری پہرادہ دا مدینی نا روان شو چاہت تزو نو پلا رکی کافرانو اطلاع رو لگلا چھنا برا دی کرا دی جگڑا بھئی نبی علیہ السلام سرا 1400 صحابہ کرام دی سمرا سوال لسوا دی دو دی بی مقام کی جمع شول صحابہ خبر پوئی د حدیبی په مقام کې ایثار شول. نبی علیہ السلام صحابو نے مشورہ اخلی سوف صحابو مشورہ ورکا اگدا واقعہ دا مختصر چھ دا اللہ رسول عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولی گا مکی تا ذکا دا مکی دا بیت اللہ دا خدمت دا موارد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قوم وا تو دے اولی گا پدو رجالت کم پدو قوم دیر مینو او سم پی مین نی نو بدے با قوم سر خبر اترو کی اجازت بتے غواری. نبی علیہ السلام یہ عثمان پاس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاسو فیلان شمکی تا اجازت غواری توجہ کوئی خبر تا چلا مکیتا عثمان تو قوم خبر شو نو قوم استقبال تروتل یو مزیدار ذکر اس اگے عثمان تا تیار کرو رائے چرائے راس رائے وسط عثمان توئی سنگ راغلے وزرا اگلے دیتا چسکال نبی علیہ السلام او صحابہ تفری دی پرتوی عثمان دا اصل جن کرے ٹولہ مکہ کیوں گردا دا بیت اللہ تو آپ نو کا خود تو استا نبی او صحابہ نفری دی راجت بیت اللہ تو آپ نہ کو زر یخ کا پتو آپ عثمان ور تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیز کے لدا چن دا ما تاغت تو آپ خون را کی چپکم تو آپ کے ماں سر زمان نبی مر کریں گے نکم دا خبر اتری کی دی پدی کی واتر زیترش دا ہوا پا ذریعہ دا حدیبی مقام تا پراپیگنڈر اور رسیدہ چھ عثمان کوئی شہید کر بس نبی علیہ السلام صحابہ کرام را جمع کر دی اون اعلان دی دیکھی کرو نہ ہو او ورتوئی چرازی ما سربیاتو کئی پدی خبرہ چھے دا عثمان دو بینی بدل باخلو سب آخلو دا عثمان دو بینی بدل باخلو رازی طولہ تربیاتو کئی خیر چودہ سو صحابو ویک چرے عثمانی شہید کرے نو دا عثمان دو بینی بدل باخلو او دا کفارو بینی بتویو بس فیصلہ داوشو خبر دی پلا بیعت آغستون آباد نبی علیہ السلام تا پتو لگے گا چو عثمان خوی شہید کرے نہ دے او جوان دے دے نبی علیہ السلام کچری عالم الغیب مرگر سمو خیال دے دا پت بورت نیب دو دے بی دا مقام نچ عثمان جو اندے دے دا نندور پیر چسترگی پڑی کی اگت استاد کور کچھ ماستا چرگی چرگانا ہو گئی ار سخکاری جکہ دفع کچھ ہو ماستو کے نظر چرگانو کے نظر دور سور سخکاری او دے وی رکشوے سید معلوم ہوں او پتا چا تاویز کرے رو باس میں ورطوائے زمان نبی تر عثمان پتو لے نو دو دے بی مقام نا دری کلومیٹر سلور کلومیٹر کے پرت ہو دے بیا تو خبر پوچھ رہی کہ پوئنش پہ نبی تو ولی پتا نوا خبر پوچھ رہی لوزل عزیز کی راضی اغاونا کہ نبی علیہ السلام داغی دلان دی بیت کرو داج دوران دی خلق مندی ہوئی عمر فاروق ہوئی دا سلم منڈے ہوئی ویدا دا غون دلان دی ناس سے تبرک گنی کمی ون دلان دی جو سوال لسو صاحب ہو ویغی تا منڈے ہوئی آل تکی نیوی خواہ بس فوراً پاغ لاری یو کال پوری خلق بند کر سو پوری او یو کال بعد اڈر جاری کر چی داو نکٹ کر صرف دانا پدی مقام کی جو سمرونی جگہ ٹولے کٹ کر او پاربو کی ایک نیل کی کرونی جائے پرشتے مدینی نہ مکی پوری جو ٹول جی وڑی وڑی اونی دنو سب نظر نہ راج ٹول کی کرے کگری سے علاقہ دے قائم گی خیر اغونی ٹولے کٹ کے داریں گی یوزل دلا کی گورنر اطلاع رولی گلا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہی چی جی یو جسرا ہوتے دا سالم دا خاور شوی ندا او خلق وہی چی دا دا پیغمبر جسرا چرتا پیو دور کی پیغمبر چی تیر شوی دا راغت شکل بخا خلق دا ہوئی بیا گورنر دا علاقی تے ہوئی چی گن کبرو نا جوڑ کا او بیا پاگڑوں قبروں کی پیو قبر کی دا جسا دا دانچا خاک ذکا چروس تو دین فتنہ جوڑا نشی چی دا دا پیغمبر قبر دیو دلتا وردیو سوالو نکی چل گورا اگو خدا سے دا شرک اڈی ختمو لی چروس تو دی شرک جوڑے دی عربو کی تلاب شکن دا نبی علیہ السلام دا قبر جنگلی سر خود اللہ سلگے باقاعدہ شرطی والا ولاری علماء ولاری او دا لاس بدن ہوئی او در تبوئی لر شدل دا احد پا مقام کی دا امیر امزر رضی اللہ عنہ قبر او دا نور صاحبو منتلیو یو شیر آگے خزی ورسر دی سبلاش آئی تا تکریر کئی عرب معایدین دیو دا دی نا اغت آگا مولا آواز کی آل تا دیو مولا ڈیوٹی بھی پشورتے پا پولیس دا پولیس مشر مولا بھی آل او دلتے مولیانو تات کرے ہوا چھولی دا ملک با کامیاب شد نو اگا مولا تر ما خبرو کی میا شیخ ال ایرانی و کلو مشرکون وینام آو بلکل مشرکان دی ما توی بغض صحابہ دا دا صحابہ سر بغضم ساتی دا دیر لے ظالمان دی او ویدا اگا دا نبی دا دور دا مدینی منافقان دی ما توی خیال لے الغرض اللہ رب العزت فرمائی یقیناً کسان چی بیعت کو تاثرا یقیناً دوی بیعت کرے اللہ سرا لاس دا اللہ دا پاسا دلا سنو دا دوی دے تا دلاس دا پاسے چی لاس کے خودو تو دا اللہ لاس کے دا پاسا پروت تھی خیال دی دا اللہ سر بیعت کرے یا لاس دا اللہ نے مراد امداد دا اللہ دا سوال سو صاحبو چھ پدئی باندھی حدیث کرا دی دے جنت زیر دنیا کرا گلے پدئی کی چھ صلح اشوا خیر بیعت اشوا دا بیعت نباد صلح اشوا صلح چھ اشوا پس صلح کی شرطنو بانے نبی علیہ السلام دستخط کرتے چھ کم مسلمان شی مدینہ کی نغبا مکہ کی نغب مدینی تنراج نبی علیہ السلام میں دے رکھا پدی کی اس صحابی ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیرونو کی تلے ہو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو تختی دا مکی تا توجہ کہو یہ مکی تا رو تختی دا زنجیرانو کی تلے زکاری پی ظلم زیادی کل دی پلا دا مکی کافر راغل پی گورا تاسو منتا رسول اکتے دا کسان زمون دی دا بمون کراکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سسا حال ہو صحابو ہی میں ورکو نبی علیہ السلام میں ما دا وادی پابندیم وادہ میں کرے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافران سرا تللے بوتا صحابی ورتا ہوئی دا اللہ رسولہ بکی ورکا ہوتا ہی زکا چمون سر دیر ظلمون او زیادی کی مم ورکا ہوتا دا اللہ لبیو ویسو کم زدہ وعدے پابنیم وعدہ میں کڑے گا خیر دائی چی پناہ رکل کافران سر توری دی کافرانو سره توري دي او کافر ته وایي یره دا توره خو دې ډیره مزیدار ده دا یو ورکوي بیاو کنه دا داسې توره دا په دې مې دومره جنګونه کړو دومره خلک مې والي چې دا خو ډیره مزیدار ده ډیره صفا ستر ده په دې ګپ کې راچولې ویل راځه زه وګورم دا خو ډیره ښه مزیدار اوس پنه جوړ شي چې ور یک جوړ شاک شه گزارې ټوم کو مردار یک جوړه غبلې مردار یک جوړ دې و تښتېدل کوم زما دینه ته واپس زو بیا په دې بیر اسلام ورکو بیا په خیر وجل منفری دي کافر دي کا مرګي مورته وجل خیر چراغه مدینه تا نو نبی علیہ السلام ورته بیا آغی وی دا اللہ رسول تا خپل وعده پورا کو اس پر اس مون خپل خو خراغلی هغه مردار کړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی تو قسم د اور د پاره ور لړونه چې او تو دے او لړونه چې کله تنور کې وای نو هغه اور پر اخیری کنه راځو دی کنه نو صحابی وی دین مات دا معلومه شو چې نبی به جوړ بیا ور کوي ددان په نوم تخت جنگل کې په جنگل کې ډیرو بس رورو رورو هر چې کوم مسلمانان کې دل مکه ته باندې غي بدقه سره تخت دل مدینه ته بدلل لوی لختر د صحابه جوړ شو کافران جو پلار تل غي مال لوټو نه مال او دولت به کې لوټو خوراکونه به ته غسل نه کافل ہونا کافر پر یاره شو چې اته کوئی موشوا دا خو دیوی نه بلد به جوړ شو راغل نبی علیہ السلام تا ویدا اللہ رسولا دا ملگر تو اے خیر تازو قصد راشی تازو قصد راشی خمو قصد نرا زمان ملگری تی تنگ دی پلار کے زمان ملگری شکی او دا سکی نبی علیہ السلام یو خطو لے گو توجہ کوئی یو خطی اولی جو چپا خط کے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا ابو بصیر تھا لکھ لو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یا ابو بصیر دوارو کی ددی مرگر مشر چکم پدی جنگل کے پاس کے دل دڑی رو کسانو مشر خیر کی خط ورت دا اللہ دے نبی رسول دے پدا سال کو کیا خط خط جڑلی او سائے ور کولا او سائے ور تا روحی پروازو کو سائے ور کا دی سر خبرو کی جی دی مرحبا دی سر خبرو سائے ور کا سائے ور کا الغرض صحابہ عجیب زندگی ہوا کنا یقیناً آکسان چی بیعت کرے ہو تا سرا یقیناً دی بیعت کرے ہو دا اللہ سرا لاس دا اللہ دا پاسا دلا سنو دا دوی بوئی چاچی مات کر بیعت کرا بس یقیناً ین کو سلا نفسی سزا دا ماتو لے پک پل لاستا اگر جد ابن خیل سے ہم منافق بیعتی ہو کر تو بیا ہوئی دا خود را گرا گا ماتے کر اللہ ہوئی سزا بے زور کو ہر اگر چاچی پورا والے ہو کر پاسا چوا دے کری اللہ سرا پاگی باندی زردے چور بچ اللہ دلر آجر لئی زردے چوائی تا تا زردے چوائی بتا تا رستو پاتی کی دن کی رستو پاتی شوید باندی چانونا ما مشغول کړو مونږه مالونو زمونږه وال زمونږه بس بخنو که مونږ ته یره جی مونږ په خپل مال او اهل عیال کې مشغول یو مونږ ته معافی او مغفرت وکا وای په خپل خلو آغا چې نشته دې پړونو دوی کې وای ای نبی علیہ السلام سوک دې چې مالک بشی تاولرا د عذاب د الله نه د درې بار کې رادو کې الله پتا سود زرر یا ارادو کې پتا سود نه پی بلکہ دی اللہ پاک عمل کوئی تاول خبیرہ خبردار اللہ خبردار دے اولیدون کرے بل زننتم بلکہ گمان کوئی تاسو این قلب الرسول دا چوا چرب ہم واپس نشی پیغمبر و مومنان پلالتا میں شاہ دی منافقانو بوی چھ مرا دی لارل جات دی با واپس نرا جی دی بال تمری بلکہ گمان کو تاسو چچرے بم واپس نشی پیغمبر و مومنان خپل آلتا ہمیشہ خست وزوی نزالکا فی قلوبیم خست کرشوا دا خبرہ پزنو ستاسو کی او گمان کو تاسو زن سوا گمان بد او ای تاسو قوم حلا کرشوی حراسو ومن لم يؤمن بالله او چاچی مان دانر پالا او پا پیغمبر دا اللہ نو بسیکنن تیار کرے مونگا کافر او لرا سائرہ سخت عذاب یا سوزول دا جانم خاص اللہ لرا باچی دا اسمانو دزم کرا بخن کئی چالے چکوشی و عذاب ور کئی چالے چکوشی او دے اللہ بخن کے مہربان سیقول المخلفون زردے چوائی با اگر اس تو پاتی شوی اذن قلب تو ملا مغانما کل چلار شیطا و غنیمتنو دا خیبر تا لتا خضوها دید پارا چواق لیتا و دا غنیمتنا دا خیبر دا خیبر غنیمتنا واقع رو جماعتی نباد را دی خان زرنا دیوائی زرنا پریده منگرا نت بیو کم منگ بتا بیداریو کستاسو دی منافکانو بوی چی دا خیبر غنیمتون راغلن نو دی بوی زرنا پریده منگا دی بوی وی بدی چی پریده منگا چی تا بیداریو کستاسو اراده لرلا بی چھ بدل کی کلام دا اللہ وقتا لن تتبیونا چلی منسرا مرا جئی کذالکو مندان گیتا سو کت او منافقانو ویل دی اللہ من قبلو مقصد دینا ستاز متعلق اللہ منتویلی چلی جان سرمو بودھئی ہم دارنگی ویل دی اللہ چلی متابداری مکوئی ہم دارنگی ایتا سو ویلی دی اللہ من قبل و پخوا ماتا اللہ مرکستا سو اطلاع را کرنا سیقولون زرد جوائی منافقان بلکہ تاسو آتت کوئی منسا سان سرم جیاد تنبو دی اصد مدی راستا سکے دا منافق نقصان دیو اے دعوی ہو رہی دمر نقصان اسلام تا مذہبی چاہتا دیو دمر نقصان اسلام تھا کافر نو رسولے سمر نقصان چلی منافق رسول منافق اسلام تری نقصان منم منافقان اسلام تو نقصان رسی دے اسلام نقصان آغا خلق نہ دے کرے چکم کافر دازان تو چی مومن ہوئی دو تری لوئی نقصان رسول دوی بوی وی زردے چوائی بمنافکان بلکہ تاسو حسد کوئی جمعن سرا اللہ وی بلکانو بلکہ دا منافکان چن پویدل مگر لگا قل للمخلفین من الاعراب وایا اے نبی علیہ السلام اگر اس تو پاتشو تا دبانگا چیانونا ستو داؤنا زر دے کچر ساس شوق وی دے جگڑے کنا او تا سو ای من سرا تت تو ای من نبو دے جیاتا نو زر دے چو ببل لشی تاسو الا قومین یعنی جگڑے دا قوم تا چی خاوندان دے جنگ سر دی ہا کچر جیاد شوق موی خیر دے او جنگ جیاد را روان دے چا کسرو کسراو یا فارس و روم والو یا علی طائف والو زردے چوب بلل شیطاسو جگڑی دا قوم تا یا علاقوم ان جاد دا قوم تا چا خاوندان دا جنگ سر دی جنگ بکی بیتا او سرا نو او یسلمو یا بے اسلام قبلی جنگ بکی تا او سرا یا بے اسلام قبلی کچری تابداریو کا ان تتیو یوتیکم اللہ اجرن کچری تابداریو کا تاسو لال جات تھا نو درب کے اللہ تاو تاجر خیستا او تو چلی واوڑی دی تاسو لکہ سرنگ چوڑی دلی وی تاو پخوا دو جنگی خیبر یا تبوکنا نو عذاب بدر کی تاو تا عذاب دردناک نشتے پاغلون باندی حرجن تکلیف یا حرجن سگنا او نپا مریض باندی گنا او نپا گوڑ باندی گنا گوڑ دے پاغ گنا نشتے ولا على المريض او نه پاغه مریض باندې گناه الله وی ها تو چری پتا شو کی خیال کو لون دی گود دی مریض دی جات نشی دی نو گناه پی نشتا لکا اغا صحابی عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپا کو گڑ دے راغ نبی علیہ السلام تو دو دامن امروان پیدا اللہ علیہ السلام بات اجازت کہی چھ تم جا تلاش نبی علیہ السلام تو مر گریا قرآن چلا ہوئی ولا علی الاعرج اعرج پگڑ بانی جہاد نشتا دیو تو دا اللہ رسولا خو خدین رسی دا پگڑی پڑھنی جنت تلاش دائش تو خیر نبی علیہ السلام ورطوی قرآن کی اللہ ہوئی نو بس دیر آگے خپلو بچو تو ہوئی چھے نبی علیہ السلام تو ہوئی چھ ما تاو سر پریدی جان بچو ام شفارہ سکو دم بس پاتی نو نو نبی علیہ السلام ورطوی دا چھے زینو رازنو پورتر آگے خزی تو ہوئی تورا میرا واقع لاؤ ڈال وی ست خاون دا وی مات اجازت دا جادش اگر ورتا دا ترغیب پنیت ہوئی تنگول پنیت ترغیب پنیت ورتا ہوئی ملتا تا گورا و جیاد کولو تا گورا چی دے نورم تیسی بس دی پی غور صحابی سم لمبک او لاسو چت کر وی اللہم لا ترد لیلالی اے اللہ بیا میری وطنوں کی لیتا واپس مرا والا ما پک پلار کی شہید کا حدیث کی راضی چلال میدان کی شہید کا خبر کوئی نو صاحب کرام چدا اولاد لاشی نے پوکھان ہوا چاہیے وہ پوچھتی چد لاش واجی نو پوچھتی گی نا صاحبوں کا عجیب کارش و نبی علیہ السلام رہو پیدا اللہ رسول دا غچی کی نبی علیہ السلام بھی دومر البن جمو کور والا راولے معلوم داو چھ اللہ تا دا اللہ نبی تا اللہ پوئی ویلو یاد رسول میرائے والے شرائے وست ویو بی بی دے چھ کل راوات تو دا غیتہ امکس سنگ راوات اس اس حالت پیدا اللہ رسول نور خبر نوا خماور دا ترغیب پنیتوی مڑا تا تا گورا و پگوڑے پڑھنے کی آت تا گورا نو وید اللہ سجد کر دعا ہوں چلا املا ترد لیلا علی اے اللہ بیا میری وطنوں کی لیتا واپس مراولا نبی علیہ السلام سامو تو ہوئی و بی بی تھی چھ زید بچو دا لاشنی یو سی او زدو دعا منظور شیدہ زد لاش نشی اوڑی زکا اللہ چھ زد لاش پو خکی گئی اللہ او خیتا حکم نکی دا پاس دو چھ پاس دے بوم دا غزائی چھ خفی آئے آئے آئے صحابہ ساجیب خلا سال لیکن دا مجاہد دعا چھ جات تروانی دا لازمان سکی گی صحیح حدیث سے قبلی اللہ فرمائی نشتے پا گربانی گناہ او نپا مریض باندی چاچے تابداریو کدا اللہ دا پیغمبر دن بکی اللہ دلا جنتونو تا چروانی بی دونو لاندی داغی نیرونا چاچے دوست سوچی دوستیو کی دو کفارو سرا چاچی دوستیو کا کفارو سرا عذاب بور کے اللہ اغلا عذاب تبناک تاکی سرا راضی دے اللہ دے مومنانونا چلچی بیعت کو تا سرا دا غلانی دونینا چغونا دا کی کروا اللہ دے دی 1400 صحابو نراضی دے او دے جنت زیرے پہ اللہ را لگلے ہویا واللہ پاسو چی پزرونو دوی کیو بسرو لگا اللہ تسکین پدی باندی بس وی فاسابم بسوی رسول دویتا ورک دویتا فتن قریبا فتن از دی چی فتح دا خیبر دا اگا فتح ان ورکا او سلو دی بی امیو فتوا او غنیمتونا دیر یا خوزونا چی اخلی باغی لرا نورم دیر غنیمتونا دی اللہ وچی دی لب اللہ ملاوی دا خیبر نیلاوا او دی اللہ غالب و حکمت والا وعدہ کری اللہ دا غنیمتونا دیرو چی اخلی بتاسو اگلا نو پاج جلالکم حاجی نو پتلوارے درکتاو لرا دا غنیمتنا دا خیبار حاجی دا غنیمتنا دا خیبار اللہ فرمائی وکف ایدی الناس او بنکریو اللہ او بنکریو لا سنا دا خلقو تا سنا دید پارا چشی آیات اللی مومنین نخد پارا دا مومنانو مراد تنا غافیات نا کافر چمکی تر آگلیو نبی علیہ السلام بانے عملے کون کو دا عملہ کون کیو اصولو بانے سواری دی نو صحابوں نے ولو کے دیا میں کرن اور غیر وست بیا نبی علیہ السلام اغماق نو اللہ علیہ بس بنکریو اللہ لا سنا د خلق تا سنا دید پارا چشیدا عبرت و نخا مومنان تا ویادیکم او ویادیکم او مضبوط کری وی تاسو پلار نیغا پلار نیغا اللہ مضبوط کری وی و اخرا او نور غریمتون دی اللہ وی لم تقدیر علیہ چستاس اللہ سندے برشے پاگی لم تقدیر علیہ چستاس اللہ سندے برشے اے مراد دی خیبر دی غریمتون نے علاوہ نورم دیر غریمتون دی چی مراد اگر دمکی یا مراد تفارس و غروم غریمتون دی او نور غنیمتونه دی چې تاسو لاس نه دی برشه پاګی باندې تاکي ترا احاطه کړی دا الله بیا پاګی باندې هغه بند کړی الله چې څه کړی دا احاطه کړی هغه بند کړی او دی الله پارس باندې قدرت والا ولو قاتلکم الذین ک جګړه کړی تاسو ترا چې تاسو چې کافر دی نو خامخا ګرځولې به تاسو ته شاګانی بیا باندې مونږ دې څوک دو سو نیم دادی طریقہ دا اللہ دا آگا طریقہ قد خلط من قبل و تاکی طرح تیر شیدی مکی ستا سنا طریقہ دا اللہ چری با منمومی طریقہ دا اللہ تبدی دل دا اللہ دا تیک کپی دیا ہم بنکری اللہ لا سنا دوی تا سنا وی دیا کم اولا سنا ستاو دا دینا بی بس مکہ پا مندم کی من بعد آنا از فرکم پس داغینا چی غالب کری تا سو علیم پاگوی اتم کال وچی بیا فتش و مکہ سنت اللہ سوئی طریقہ دا اللہ داغا تاکی طرح ترشیدی پخوا اخیری کے باو کا مخا چی درد بندوں اس نے شمکول چرے با منو ممیت طریقہ دا اللہ تبدلی دل دا اللہ دا تے بنکری دی لا سنت دوی لا سنا دی تا سنا او لا سنا ستاو د دینا هغه من سمجه کی مم به بس مکه هغه من سمجه کی باد دا نه پس دا غینا ان اذر علیه چې غالب کوي تاسو په دی باندې او دی الله هغه عمل کوي تولیدون کړي هم الذين كفروا دا کسانی چې کفر کړي او وصدوكم عن المسجد الحرام او بنکری وی تاو دا مسجد الحرام نا ولا دیا او حال دا دے چی ساروی دا قربانی بنکری شیو معکوفا بنکری شیو ولا دیا واوی حالیا او حال دا دے چی ساروی دا قربانی معکوفا بنکری شیو ایم لغما اللہ چور سیدائی دالا لیتا منا مقام تا جبل رحمت صرف آتی چغی تو رسی پلو لار جالون کچری نوے سڑی اللہ دو ترک جات اللہ ہوئی کچری نوے سڑی مومنان او خز مومنان لم تعلمون چنو پی جندل تاسو اگوی لارا انتطوم پی مال کری بہو تاسو اگوی لارا بسو رسو تاو لارا بس فتوسی با کم نرسی دلے بہو تاو تا منوم ددوینا مار را تم پریشانی کہ فتح مکہ سنگشتو دا بدر دا جگری نرستو دام فتح چھ صحابہ اکرام نبی علیہ السلام سر را روان دی او راضی فتح مکی تا یولوی لخ کر دی یا دا بدر آغا جگری دا فتح دا مکی وان بس او یا سرداران دا کفار مردار شل دا فتح دا مکیو بس مکہ کی بیا سکنو دا سی دا شرارت نو نبی علیہ السلام دا بدر نباد را روان دا مکی ترازی حدیث کی رازی یو صحابی سرا اللہ اس کے جان لگا مکی روان دا اگوئی نن الیوم الملحمہ نن رزد بدلی دا بدلی باخلو نبی علیہ السلام وی دا دن جان دا روال ہوئے دیولی دا چچگی ہوئی نبی علیہ السلام یوم المرحما نن رز رحم دا رحما رحم بکو صحابہ علی لکر مکی ترازم نشد پل زینو کور نبی علیہ السلام آغا کور ما پا مکی کی چنن پای کی کتب خانه وا او دا بجالا کور مولی دو چه پای کی لیترینو او دا نزدی نزدیو خواه دا سی دمر لیریو لکه دل تنا او اچھی دیکھ اکبر جماعت دا مخاما مقبری والا دمر لیریو او چه نبی بلارت لو بیت اللہ تا دغد اخپل کور نا برا روانو وڈ کے انتے کور او دی پل دا ابو جال لوی کور دکا چه لیٹر دور کی دیر بھی سردارو کنخا نو دیر لوی لیٹر ندیور کی ما بھی او درگا چه دا زما دا نبی دا دشمن کور دے او دست خور کے مات کما ورگو مدست مات میں ورکو او دا نبی پا کور کی وڑا منتے کم روا پائی چکو تب خانے جوڑا کھڑے وا دا مکی کور او دا مدینی کوری دا اللہ دا نبی دا روزی سر نزدیو اغم دیر معمولی وڑکو کورو می سڑے چار جاویلو تا دی جنا ورزی بس چو سب تا تکلیف وقت سلوی کور نو دا مدینی کوری مدین وڑکو مجد نبیوس کی دا روزی مبارک سر نزدی او دا دا مکی کور چیو دادا سے لات باندھے ابو جال کو رات اب آگے کی لوئی لیٹر میں جوشی خیر نبی علیہ السلام رات پو کا سور رے یوم المرحما نند رام رزدا ابدا واقعہ چمکا فتح شوا آزادی نبی علیہ السلام مناولا تو سنگے مناو کرے وکنا دادا پاکستان حکومت چ آزادی مناوئی سوا ڈڈم ڈمان دادا ڈم دامن سوا د گڈا نے بلنی او نبی علیہ السلام چی آتم کال دے جذبان مکی ترات لو او مکہ آزاد دے دا غلامینا تو دا اللہ نبی حدیث کی راضی دو د پاس سے دو لگولا او حدیث کی راضی دا گیر مبارک نے دا دا سیوا بخوزول را خوزول او سیدے دا شکریتن لگولا او پدی کدیر کافرانی کے دو بند کرو جگڑ نوشی کے دو بند چرا اسے پدی کا ترانو کی لولی کا تران لولی کا تر عباس رضی اللہ تعالیٰ مت کرو کہ کر لو دغرن وحشی چچا سید شادا میر امد جس میں اولس ٹکڑے کرو اگر ہندور کے داد ابو سفیان خزا چلا ایمان ابو سفیان نوراول اگر کیدو بن کراغری ناغی پیسی ور کریوی چی دا سید شادا جسم یولس تکری کی اوزری تر اخکلے و گوتی تی پرکڑیوی استرگی تر اخکلے و گونے تی پرکڑو دا فول آس گوتی تی پرکڑیوی جسم یولس تکری یولس تکری کرو اگر زری چی ور تر اخکلے و اگر پغاہو کی ٹوٹی ٹوٹی کرو او دا لاش تر نزدی غردولو او دا اللہ نبی چی کراغ لاش دی دلو اماد دین میں کثیر ہوئی نو زلی او درد و خط وی کاش کا جان زما چنن بات پا میدان کے پر خودے وی زناور و مارکت نستا وقی خوڑ دے وی او پورد قیامت ما پا دی پخر کولی چی اللہ زما دا ترو دے اسلام و دین دا پارداسی قربانی ور کرے وی چنن دا مارغان و زناور دا گیڈ نروزی پورد قیامت کی چیتا دا مارغان و زناور دا گیڈ نراوتے چنن میں میدان کے پر خودے وی وہ کافر ببیا خان بھی آگا مقام دا احد کی چکل امیر امزے شہید کرو اور آگا لاش یول ٹکڑے کرو وہ سم داغا قبر آل تکش کے تو دی ہندی پیسی اور کرے ہوئے کافر اور کی نبی علیہ السلام دمافی اعلان چوکوک دوا چھو پدی کے کافر ریگ دی چھمو سربنن نبی سے کئی مو غہبے پانگان سملو لیو بلال مو پلارو کسو کی پڑے پخو کے چولے و راخت لیو امیہ سمیہ مو سرد بچی شہید اکڑے وان آمیر حمزہ مو یولو سکڑے کرو نن برا سر نبی سے کئی نن غو بدل اخلی خدا اللہ نبی ویلو یوم المرحمہ نن درحم والا ورزا نبی علیہ السلام اعلانو کچھ ماں معاف کری لا تسریب علیکم اليوم مختصر میں ہوئی کافران ریگ دی راروان دی نبی علیہ السلام طرف ہندوئی اللہ رسول کو کہا خزین چستاد ترپ سر میں قتل پیشی وخشی طور کرے زم معاف کے ریشم نبی اسلام مرتیا زما دمافی اعلان بیا آغا وخشی چا دا امیر امداد دا اللہ د نبی د تر جسم یو رسو کرے کرو اگر ایک دے اور آروان دے وی دا اللہ رسول زم معاف کے ریشم غیرت و پختو سو ادھر طبیع اسلام پی تو غیرت و پختو پسیشو نو نبی علیہ السلام اور تو زما دافی اعلان عام نہیں وہ تو خواہ سرے چستا دتر جسم بھی ہو رہے سوکھ لکھتا تم آپ کے دیشم بیا ہو وید اللہ رسول تو بیا ایمان راڑم تو نبی علیہ السلام اور تو ایمان راڑا ایمان نہ دے منے خون نہ خو خبردار باز گر گر زما مخی ترا لسی د ایمان نہ رستو زکا چجر ما تے خپل تر اغلا شتا کو بدردے تر شیت کرو او داغا حالات مخی تے شی او زب پتا تا غصہ شم نو اللہ را ناراض نشی نو ما تے ایمان راڑا خود ایمان نہ رستو چرتا مخی تے مرا ایمان نہ چر تباد ماتم خمر آزا اللہ فرمائی دا کافرا کسان بلکہ اللہ ہوئی کچرے تاسو مومنانو چی پا مکر آتلے خبر میں دے پر پا مکر آتلے او دا جنگ حکم میں دا تا مکر کے کڑے وے مکی والو سرا نو پدی کی دیر مسلمانانو تاسو کو سو کلونا پا مدینہ کی تیر کرن آتا کالا پا مدینہ کی تیر کرن او آتن کال پس رازی نو تاسو پدا پتا نل لیرا چی پدی مکہ کی مسلمان سوک دے و کافر سوک دے نو شاید ددی مسلم ددی کافر و پزائے تاسو دا مسلمانانو خجی او مسلمانانو وجلے زکا دا پتہ نہ لگے گا دیر مسلمانان شیو مکہ کے بیا متغیر وجنا دستور حکم میں رہتا ہوں کف مکہ میں رہتا دغسی سکا دغسی حوالا کا اللہ فرمائی کچرے نوے مومنان سریو مومنان خجی چن پی جندل تاسو اگوی لرا انتو تو پی مال کرے بوے تاسو اگوی لرا بسر چدل بوے تاو لرا دینا پریشانی بغیر دے لمنا دا پا مکہ کی دے جگرے حکمی زکاو نکو چھ مومنان ور کیسے نہ قتل شوئے او بیارو ستاو پوے شوئے چھ دا مومن دے نو پریشان شیو ہوئی خبر پوئی دیدو پایا اے دائیو خبری آتی مسئلہ دارا چھ کم ملکی مسلمانان او کافر یو زائی پات کی تو دا شریعت مسئلہ دارا مسلمان با پاغ ملک عملہ نکی زکائی کے دا کافر او دا مسلمان پتر لگی دا جنگ عملہ بنکی ہاں کچھرے کافر دا آغا ملک دا عملہ ہو کا نبیہ با مختور جواب ہو رکی خبر اب کوئی گئی ہاں اللہ وجی دا پارا چی دن کی اللہ پاک پل احمد کی چاہتے چی خوشی لو تزیلو کچھرے لرشے وی دا سلینا لو تزیلو کچری دی رستو شوی د سولینا لری شوی د سولینا نو خام خا عذاب دور کرے منگا کسان تا چ کافرانو د دین عذاب دردناک دیوئی سختی ونو دا سے سختی ومرا اللہ وی کچری دا کافر د سولینا رستو شوی ما بدی تا عذاب دور کرے اغا امام مالک وی فین کانا تجدیدن بیان کتابی وإظهار قول من نبي محمد فإني بحمد الله ربي مشدد هلم مشهودا واشهد كل مشهد اے کدا اللہ کتاب بیانول سختی وی او دا پیغمبر خبر کول سختی وی نو الحمدللہ الحمدللہ بیاز متشدد ما ز سختی کول کے ما او راجم چل طول گوایو کئی چدا سختی کول کے دے دیو یہ استاد استاد سخت نو کدا اللہ کتاب او دا پیغمبر سنت بیانول سختی وی نو الحمدللہ ز سختی کول کے بیا اللہ فرمائی اس جال الذین کفروا کلچوی گردولا کسان چی کافروا فضور داوی کی غیرت حمیت الجاہلیہ غیرت جاہلیت رو لگا اللہ تسکین خپل پا پیغمبر و پا مومنانو والزمہم کلمت التقوی او لازم کا بی بورے کلمہ دا تقوی زدو جاہلیت کی چکل کافر راغل اللہ رب العزت الزمہم کلمہ التقوی وعلى المومنین او پا مومنانو باندی الزمہم کلمہ التقوی لازم کا بی پوری خبرہ دا تقوی کلمہ دا تقوی اے کلمہ دا تقوی تفسیر جلالین و اسرے ہوا کلمہ اللہ الہ الا محمد رسول توجہ کی دا مومنان سوکو وعلى المومنین صحابو کنا مومنان اگا وقت سوکو اللہ وی پا مومنانو لازم کمونگدی پوری کلمہ رتا قوا اس کے اس پیور پوسی غاپی چو عثمان داسو صدیق اکبر داسو عمر داسو و اس پیا ستا پا غفال داغی تقوی نکمیگی او بل مقام چلاوی کتبا فی قلوبی مل ایمان اللہ دا دی صحابو پسر ایمان لکلے لیکن کے سوک دے نو چی دا اللہ لکل سوک مٹاو نشی ایمان دا صحابو پسر نو اللہ لکلے و بدبخت دا اس پی غنتی غاپا مس صحابو پسر اللہ وی وکانو اکا بیا او دا صحابا حق دار دا کلمی دا تقوی والا مستحق ددی ددی مستحق صاحب او دے اللہ پارے سلمان پویا تاکہ ترا رشا کرے والا رشا کرے والا رسول اور رویا دا پیغمبر خپل دا پیغمبر خوب بالحق دا پارا دے دارے دے دا پارا چدن نشی تا او مجد آرام تا کہ خوش دا اللہ پامن او دا پامن ذکر دن نشل چی جگہ ورکی نور آگل دے اوی فتح مکہ تب فتح مکہ نوے ولی بلے علیکہ مومنان پی فاتح راگل بغیر جگڑی نوے ولی فتح مکہ دا کنخا محلکین روسا ہم اللہ وی کل ان کی بھئی روسا ہم قلو سر اللہ و مقصرین او لند ان کی بھئی سمان چکم سر ان کی تکلیف دن نکو نو عربے صرف لن کرن او کم چی نبی علیہ السلام عمرو کا حج کو راغ مکیتا تو سر او خیل ما چی عمرو کرن بینو سر میں خیل تو زما غلولی ویختو نو ما ورتے دا ویختماتے ہو گتے چی واچ ہوئی چی ہوئی سما نو ویختو سم مارا اولی را سر اپناتی دی خیال ہے ویختو سم مارا اولی را سر اپناتی دی نو ویخته با کلی خواه یو ظلمی ویخته کل کرو او شاگر بسو خالد تاتوی جی دی مسکی ویخته و تلی دی نو دالر کچی دا گنش اگر ما ارده لنده که بس اگر پی خیال لو او مشین پی که خود بس دی خلق با نده را درنوا یو تیلیفون کئی بل تیلیفون کئی جا ویخته دی والی کل کر ویخته دی والی کل کر گنی مقصد دا گنی ہو جاری را پوز دیاری رو پرس نوم پیدا خواه خیال لے دا خو عمری نراز دو کل شد آگا خو آگا شاگرد گواری اگر آتا لگا که وزب نوم پیدا جلاری ورک ایخ کا کرا نمائی زوست دی کارو کتر آتا نبیاری مجبورت کل کرلو خیال لے ویخت ساتل سنت او کلو لی صرف جائز دی گوری خواه جائزو کی سواب بھی که سنتو کی او دا یو کتاب زما په علم کې چې چې همیشواله کول په سر کټا کولو دا د خوارج علامت ده. چا علامت ده؟ دا همیشه چې پاکی سر ته نیسلیو دا دا پورا الله دې معافی وکړي. دلته ولکو کلی وخته ساتلو پلار تبلیغی دی نو وخته کم کړ ما ورته له کولې دې کم کړل تا سره خوندر خون کولو ډېر خوندې کولو دنګه باډي و ډېر مزدار نو ول دې کل کړل دا خو د پیغمبر سنت و. ما ته وی یاره پلار مې وای دا سنت سلویخ کاله پس دي خدا پیغمبر هر سنت به سلویخ کاله پس منو بیانو ځکه نبی ته نبوت کله ملاو شو سلویخ کاله پس نو بیا به هر سنت سلویخ کاله پس منو سلویخ تو کالو پورې به د نبی په سنت عمل نه کوي. دا د جاهل زه ځان نه مفتی جوړ شوی دا مفتیان کله وی یاره ترجمه د قرآن لازمی نه ده کله وی قرآن کې دې نشته کله وی دا سنت کو سلویخ کاله پس وای د مفتی ظالم به پټی نه ده دیو ځان نه دی مفتی جوړ کړی جاهل خلق گمراه کې نلاوی کلون کی بھائی سرون لڑاؤ لندون کی بھائی سرون لڑا اے کلچ نبی علیہ السلام کدا شی عمرے ترا گئے نو حرم کے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نو روان دے و شار ہوئی وئی وئی وئی وئی سوئی سوئی اشعار ہوئی سوئی حلو بل الکفار عن سبیلی او کافرانو زمون لاری من تو خوش کئی کد نزل الرحمن من فی تنزیلی بی ان الخیر قتلا فی سبیلی یا ربی انی مومن بی قیلی نحن قتلناکم علا تاویلی ما قتلناکم علا تنزیلی اللوما نضربكم على تاويلي ضربا يزيدها مما كيلي دا شرن ويلي او بياوي ويس ويزال خليلا عن خليلي اي اي اي صحابوي زمون لاري خوش كي من دا الله پلار كي دا الله پا حكم راضي ودلتا الله من تولي سلار شي مكيفا او گریاد مرئی مونگ مرد ورگن دا اللہ پلار کی زکر مونگ مومنان یو مونگ چی سوو رب مونگ تویلی نو مونگ پاگی عمل کرو او مونگ اگر گرفتار سو دا سو وہ جو دا سو بکتر کو چی قتل تا سو دا بدا اللہ حکم بھی گرے مونگتا او مونگ بتا سو وہ او سخت و اولواز مونگ تلار خوش کری زکر جمون دا خل خلیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ دارے کی او دعوت کمان کی را روان دی دے دا اللہ دے نبی نے مخت روان ہو او عمر فاروق اور توئی اے عبداللہ ابن رواحہ رسو شاہ تے اللہ دے نبی نے مخت روان دی او شیر نوے نبی علیہ السلام ورتے خان لیا عمر اے عمر پہنگ دے چھوئی دا شیر نوے ذکر دے شیرونا دا کفارو پسینہ چی دا چی گزار کئی چی دا چی گزار زما غشو زما استا غشو تورم نکئی زما استا دا غشو تورینا خو گزار دا کفارو سینہ چی کئی تاکی سرا رشا کرو اللہ تاو سرا وادا رشا کرو اللہ خوب دا پیغمبر دا پردے داریا کر حدیر پایا چی دن شیطاو مجد آرام کا کخوش دا اللہ پامن کله ان کی بھائی سرون لاؤ لند ان کی بھائی او نہ بھائی ہری گئی دا نہ بھائی ہری گئی یری گئی بنا بس پو اللہ ما پاسلم تالمو چتا چپن پوئی گئی دا بغیر یاد ہے او جگڑے تاو تا ملک در کا اللہ پدی پوئیو فجالا من دون ذالکا نو پس وی گر زولا من دون ذالکا یعنی قبل ذالکا قرآن دی دینا فتح نزدی چا فتح دی خیبر وا دا مکی دا فتح نرس مکی یاد حدیبی فتح خدای به کله شرطونه د فتح وکا فتن قریبا فتن دی چې فتح د خیبر یاد د حدیبیا وا هغه سره د حدیبیا دا الله ذاته ګرا رسول حدیبیا کی جګړه نو شي الله او فتح وي دا معنا نه ګر چې جګړه دی شي هغه مل د فتح کی دا الله ذاته راوي لګ خپل پیغمبر لرا د پاره د ہدایت او د پاره دین یاک دیر پارا چی غالب کی دادین پدینونو ٹولو او کافر اللہ گواہ محمد رسول اللہ پیغمبر دا اللہ محمد دا اللہ رسول دیوا چی سانت ندسر دی اشد داوال الکفار سر دی پا مقابل دا کفارو کی نرم دی پا خپل مس کی تراؤن بینی تدویل را رکان رکو کون کی سیدہ کون کی یب تغن فرل من اللہ لطی دی فضل دا طرف دا اللہ نا وردوانا و رضا من تیاد اللہ سیما ام پیو جو ام پیجنی تفا مخنو دبی کی من اثر سجود اغا اثر رسیدو اغا اثر رسیدو دی پا مخنو کسرے چکم مومنان اے اخرج البخاریو فی تاریخی یا بیزاؤن یفتا وجوم یوم القیامہ دا غسپن والے دا مخنو دے چیری کی رام کنا ددی پور د قیامت او نور یزر والا وجوہم عابدین یا غرنادا یا اخکارا ارنادا چی ظاہر بھئی پا مکنو دا عبادت کے ان کی چی فی دنیا پا دنیا کی تو حلما نے لئی اثر دا سیدی سے دلتا خالا دے بسو کی دے وہ یار میں نہ سر سجو چجو کچھ دے پس دے پرو دی شیخ کے اعتزال کی طرح نہ بعد شیخ خالد دے برا تندے دا مگی مگی مگی مگی او سوچی کہ تندی پوری ٹکڑے او مگی گورا کے دل تے نہ کھجو رش تو سوچ جا کہ دیوال پوری مگی سوکنی کنا چرا خلق را بنے دو کہ شی میں نہ سر سجو اثر سجو نہ بخاری روایت ذکر کرے رے دا سپین والے بھائی پورو دے قیامت او پا دنیا کی اگر آ بھائی دا عابدینو پا مخنو کی دا سر دسی دے اے دے بدرنگ توری پوچھے عبادت کی پس ایمانو کی اللہ تا نمک بے سکے بڑا کار بکے خبرہ پوچھے پورا سے لے خبر آدادل دے خال جوڑ کرے نو دا چول دریا خارو ندیو میں نا چلی سجو دا خالو ندی ریا خالو ندی من اثر سجود دا اثر دا سیدو نا اغا اثر دا سیدو دا نتو گورے اللہ فرمائی تفسیر مدارک ام درس ہوئی ذالک مثلهم دا مثال دیو پا تورات کی و مثلهم او مثال دیو پا انجیل کی اللہوی قذرین قذرین اس مثال ہوئی قذرین یعنی هم قذرین دا دی مثال پشاند فصل دی اخرج شتو چرو باسی فلتیغ لرا فازرو نبیات رکی دی لرا فستغلزانو غشی فستوالا سوکی نو دے برابر شی فقبل سبان دی پکپلی تنا یو جبزرا تاجب کے چی زمیندار یا یو جبزرا تاجب کے چی زمیندار ولی عزیزا بے ملک پار او دیر پارا چی غسشی پدیبان کافر ابن کثیر و حلمانی پدی آیات کی دے امام مالک رحمت اللہ علیہ فتنہ ذکر کرے گا اروئی من غازا صحابتن فہو کافرن سوچی غصہ کئی صحابہ ہوتا مجھے کافر دے سرے کافر کافر وی سوک کافر زکدہ صحابہ ہوتا غصہ کئی ہو بدوئی تو تفسیر المانی اور ابن کثیر پدیات بانی سوئی من غازہ صحابتا فوہ کافر سوچی غصہ دے سوچی غصہ کئی صحابہ ہوتا نو دے سرے کافر دے کافر گورا دل دے خیال کوا د فصل مثال الله د حق د مثال تا د حق پرسو سره ورک حق پرسو کو صاحب نن دور کی موحدین مومنان د دې فصل دشمنان وی د شان د موحدین دشمن وی لمبے د فصل دشمن پیشی دا پیشی چکلا تو جوارو کرے دا تیر رو جی یا مونگ با بینڈو کر دی اگر بینڈو جی بتیگ رو تو بس ترپ اگر بچے ماجی گر کے انفلال اگر با اوچ از مکبان اپنا توا تشیو با اگر دا جی بمولا تو لیو پیشی با ورلان اپنا توا پیشی بے دلان اپنا نو دا پتل لنبنے دشمن پیشی دا نو دا موائد دشمنم اولنے پیشی دا خون سنگے جی پیشی کے ڈوکے نہیں دیا خون کی دا مڑی کی بے لامبول کنا دے با جماعت کیا دیتے سے دارو کہ دا مڑی سپلائی با پاتشوی جامی با پاتشوی گڑی با پاتشوی دا باغستا دا با مڑی لامبول تو لنبن آخون دائی لنبے دشمن دے بیا کہ کلے لگ اگا کانتا اوچتا شی اگا بوٹے لگ اوچت شی نو بیا د دې دشمن چرګ دے چرګا چرګ کنا ها چرګ نو دا چرګ راځي د کرپ کرپ کرپ کرپ هغه پاره کې ریکای شي دا څه راځي کنا نو دا موحد دین دشمن شیخ دے دا چرګ به موسم باغونه چوي دا شیخ دے دشمنی دی بجې عمل پکار دے عمل تو لرس کے قرآن میں عمل نشتے عمل نشتے عمل پکار دے عمل و شیخا تم ان تو بولے اللہ چت دو نمبر دشمنی دموا ہے گا شیخ مو پہ جانتا ہدیا چلے غشی نبیا چل کے مگے تری شرس رے نبیا دشمن سوکھی بیجا چلے دا بیجے بیا دشمنی بیجا آ غلط ملا چې دا بیزه ډېر وخت خلق خواځي د حق خلاف کی دا څنګه چې بیزه شون کوي دی هم دا حق خلاف کی پروپاګاندا کوي دا بیزه دشمنی دی کله چې دا بیزه د خوراک نه مچل چې بیزه مو ته پنځه نشه له مولې نو بیا له وچت شي نو بیا دشمن شو شي بیا غوي غوي پیر تیار غوي په څاړو پیږي دا غوي دشمنی دی دا غوي کله وسره ملا مږي کله وسره دډه مږي هغه ونه ټوله را چی را چی کله په چپو لګي نو فرق لري کی دا پیر غوي دشمن دی د موارد کله چی د دینه مچت شي بوټه چې غوي ور پوي دشمنی نشي کوله ماتول نشي کله غوي ور تخترو نه جنگي داسې لیدل مې نو دا ونه ماته شي خو چې کله ونه نورم مضبوطه شي نو بیا دی ورته نشي رسېدی نو بیا روح دشمني اوخه غاړی هغه کړش شي خوله ورته ورسي اوخه نو بادشاهي دشمني سي دشمني بادشاهي دشمني بیا چیلونه دي اور پوټونه دي او داس دي او داس دي یو لوی هوی مري خو چې د بادشاه د دشمنۍ نه بچي لگ نور مضبوط چھو خم ورطن چھو رسی دے نو بیا تول کے فائدے اپنی چرگان ور کے برو کی جی باگی نہ ہوئی دا چرگ شیخ شیخ ہم کے فائدے اپنی بیا بیزم کے فائدہ اپنی مولا بیا تے غیم اگر پرم کے فائدہ اپنی او بیا تول رسول اللہ جی ناستی او یہ خواہو پھر چلی جی دا توحید بیان د موحد خبر نه بیا ټول فائدہ واخلي فول ټول دشمنان دي جانګیر ته چې دراغم پالا یې کړو چې پلان تیر دم خلق وکړل کول قران مخ په خپل غول به مې کندلې ولې اگر چې په اړه دي ځای چې د خلق کوششونه داو چې ملګرو وشي جنگ وشي د استاد ته دشمنی جوړ شي استاد دلته نه روکشي هغه زما په اړه تیر شي ما نه هغه چرته یې آئی کی جو سوک شامل ہو آگئی تب زماز رو دعاو پائی کی انوی شیخ چرگ ور کی شامل ہو دلتے ہو چرگو غد پت شرارت اگر جوڑ کرو شر و فساد تو کری اگوا ذکر چی ماں تا بیا دا سوچ چې مقابله کې دوی پوه شول ماته وی چی مونږ معافی غواړو اوس فاتی الله دې وبخ وی مونږ ته فلانی چالی شرارت کړو دا فلانو فلانو چې د شرارت ته اوس موسم دې شرارت کوي کمنه نشي دې دې ویری کی دا عذاب رور الله ګورې نشي او دا چې به ذلیل کی چې یقیني چې جانګیری به په ذلت او رسوایو دې په غلط وبوځي خو ته په مخ کې آیا او به شرمی دیر خپشم باز وقت الک سو دشمنی ده ظالمه تو د دین خدمت کې نو دین کو چې ته د ترجمو د درسونو د قران خلاف کې او د موعظ خلاف دین کو کته د دین خدمت قران ته نه وي او صرف بس مست دعوت پر کو دا د دین خدمت جہاد کو دجن خدمت میں انہوں پر کافر کی گی اور دنیمان تپوس مت وقے دے دخل بلاؤ مفتی نے تپوس کا چھ کافر شو نہ خود سردی نکام ماتشما اور چھ خود سردی نکام ماتشو بچی دی ٹول ارامیان دی تو ارامیان بیا غلط کئی کو اگر بچی ارامیان بیا غلط کئی گرے اور کددینا پدیم نے پوئی گی نخدائی دی پویا کر گیا اللہ فرمائی ددی صحابو ددی مومنانو مثال د فصل دی چرو باچی خپل تیغ لرا نو بیا کلک کی بیا غشی بس برابر شی پکپل تنی سرا تاجب کے چی زمیدار او سکی کی پدی بانے کافرا وعدہ کرے اللہ چا سانو سرا چی مومنان دیو ملکی نیک دوی لرا بخن دا وجر لوی اجل پسورت کی اللہ رب العزت بشارت اور کلو مومنان ہوتا اس مخوایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ